Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir parkta oynayan çocukların kaza geçirdiğini düşünün. Çocuklar oynarken parka araç girdi, çocuklara çarptı. Bu çocuklardan üçünün kolu kırıldı, ayağı kırıldı. Üçünün de iç organları zarar gördü. Birisinin dalağı düştü, öbürünün ciğeri delindi, öbürünün kalp damarları zarar gördü. Aynı kaza da zarar görmüş bu 6 çocuğun 6'sını da eşit kabul edebilir miyiz gördükleri zarar bakımından? 3'ünün ayağı kırılmış, kolu kırılmış. Bunun en doğal sonucu 3 ay 4 ay alçıda kalmalarıdır. İç organları, kalbi, ciğeri, dalağı, böbreği zarar görmüş olanla kolu kırılan, ayağı kırılanın gördüğü zarar aynı değildir. Biz bunu imanımızla ilgili bir konuyu anlamak için örneklendirmek istiyoruz. Amerika, Irak topraklarına girdi. Irak'ta verdiği zarar, ondan 30 sene önce soktuğu adamın verdiği zararla ölçüldüğünde, bugün aklımızı donduracak kadar enteresan bir noktayla karşılaşırız. Beş senedir Amerika, Irak topraklarında yıkıyor, yakıyor, öldürüyor. Ama 100 seneden beri İslam'ın en hareketli günlerini de Irak 5 senedir geçiriyor. Çünkü kolun kırılması, ayağın kırılması bünyeye zarar vermedi. Kolu kırılan çocuk oturdu alçıdayken hafız oldu. Eli ayağı alçıda olduğu için oynayamadı. Boş durunca da Kur'an hafızı oldu. Irak'ta böyle bir sahne gerçekleşti arkadaşlar. Irak'ta İslam, İslami hareket 100 yıldan beri en yüksek noktasına çıktı. Halbuki dışarıdan bakıldığında o kadar bomba yağmış bir yerde bir daha ezan olmaması lazımdı. Namaz, niyazın unutulmuş olması lazımdı. Bırak unutmayı. Camiler cemaatle doldu. 30 sene önce yine kendisine ait başka birisiyle benzer bir ihtilal yaptığında Müslümanlar o kadar zarar görmüşlerdi ki camide namaz kıldıracak İki tane imam bulamaz hale gelmişlerdi bundan 10 sene önce. Ciğerlerin çürümesiyle kolun kırılması aynı değil kardeşler. Kola takma kol da takılıyor. İnsan koluyla yapamadığı işi birisine de yaptırabiliyor. Ama ciğeri olmayana kiralık nefes vermek mümkün değil. Bu bildiğimiz hayattan bir örnek olduğu için söyledim. Kardeşler, son yıllarda imanımıza ait bizi Müslüman olarak ayakta tutan mukaddesatımız ve ümmeti Muhammed olarak farklı olduğumuz ne varsa onu sulandırma gayreti içine girildi. Bu dosajı artırılarak da devam ediyor. Bizim 124 bin peygamberin içerisinde son peygamber olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmamızdan kaynaklanan en önemli fark, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk talebeleri, ilk iman edenleri ve en yakın dostları ashab-ı kiram üzerindedir arkadaşlar. Çünkü eğer 124 bin peygamberin 123.999 tanesi yok da Muhammed aleyhisselamın peygamberliği 1400 seneden beri varsa, böyle bir gerçek ortadaysa, bu öbür peygamberlerin peygamberliğinin haşa ikinci sınıf olmasından kaynaklanmıyor. Kur'an-ı Kerim Nuh aleyhisselamı, Musa aleyhisselamı ikinci sınıf bir peygamber olarak anlatmıyor. Üstelik iman ettiğimiz Kur'an'ımız o peygamberler arasında değil ikinci sınıf, birinci sınıf ayrımı. Hiçbir fark gözetmemeyi iman olarak bize anlatıyor. Ve her akşam yatmadan önce la nufarriku beyne ehadim min rusulih dedirttiriyor bize. 124 bin peygamber aynı ailenin çocukları gibi. Hiçbirinin annesi üvey değil, hiçbirinin babası üvey değil. Peygamberlikte bir sıkıntı yok. Neden Musa aleyhisselamdan sonra binlerce peygamber gelmek zorunda kaldı da Muhammed aleyhisselamdan sonra hiçbir peygamber gelmedi? Gelmeyecek de. Neden Şit aleyhisselam ölür ölmez öbür gün yeni bir peygamber gelmek zorunda kaldı? Neden Allah öğlende ölen peygamberin yerine ikindi de yenisini gönderdi? Çünkü hiçbir peygambere Ebu Bekir nasip olmadı bu alemde. Hiçbir peygamber Ömer görmedi. Hiçbir peygamberin Osman'ı olmadı. Hiçbir peygamberin bağrına bastığı Ali'si olmadı bu alemde. 123.999 peygamberin, eğer 124.000'seler, hiçbir tanesi 100.000 kişinin önünde veda hutbesi okuyup bu emaneti kıyamete kadar taşıyın dediğinde tamam ya Resulallah, şahidiz, sen görevini yaptın, biz buradayız demediler, diyemediler. Hiçbir ümmetin ashab-ı kiramı olmadı. Onun için Tevrat Musa aleyhisselamdan 20 gün sonra tanınmaz kitap haline geldi. Onun için İncil, İsa aleyhisselamın sağlığında onun bile tanıyamadığı kitap haline geldi. İsa aleyhisselamdan sadece 70 sene sonra 400 adet İncil çıktı piyasaya. Çünkü İsa aleyhisselamın da Musa aleyhisselamın da bir Ömer'i yoktu ki hadis okumayı bile yasaklasın, Allah'ın kitabı var burada, buna leke getirmeyin desin. Bir Ömer bulamadılar hiçbir zaman. Hiçbir peygambere sana anam kurban olsun, babam kurban olsun diyen olmadı. Hep nazlandılar. Musa aleyhisselam Firavun'un boğulduğu büyük mucizeyi 3 gün önce görmüş insanlara, gelin Allah için cihad edelim dediğinde ne cevap verdiler? Sen ve Allah gidin cihad edin, biz burada bekleriz seni dediler. 3 gün önce Firavun'u Allah'ın nasıl boğduğunu gördüler. Ama henüz hiçbir zafer, hiçbir büyük mucize görmeden Sa'd bin Ubade ayağa kalktı. Ya Resulallah bizden tereddüt etme. Atını denize sürsen peşinden geliriz vallahi dediler. Bir saat bin ubadesi olmadı Musa Aleyhisselam'ın. Bu farktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içini doldura doldura hiçbir boşluk bırakmadan kıyamete kadar peygamberdir Allah'ın izniyle. Allah böyle takdir buyurdu. Amenna ve saddakna. Ama Allah'ın takdir buyurduğu planda Ömer gibi bir adam olacak, o sayede kıyamete kadar kalacaktı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettiği gün cılız imanı olan köylüler, bedeviler Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi. Biz daha zekat vermeyiz, vergi vermeyiz bu devlete dedikleri zaman Ebu Bekir ayağa kalkıp peygambere verdiğiniz bir keçi tüyünü bile vermemeniz halinde hepinizi öldürürüm diye ciddiyet göstermeseydi, Halid İbni Velid gibi bir yiğidi üzerlerine saldığında Allah'ın arslanı gibi Arap Yarımadası'nı dolaşmasaydı şimdi zekat mı kalırdı? Eğer ümmeti Muhammed ashab-ı kiramın Kur'an'ı harf harf tatbik ettiğini görmeseydi kimden örnek alıp İslamiyet'i yaşayacaktık? Namazda rükûyu kimden görecektik? Secde nedir, nasıl bilecektik? Bu din için can verilir, cihad edilir, mal feda edilir. Nasıl diyecektik? Peygamber öldü, din ölmedi. Peygamber öldü, Rabbine kavuştu. Ona inen ayetler taptaze, senelerce ayakta kaldı. 1400 senedir aynı heyecanla okunuyor elhamdülillah. Niye? Übey ibn-i Kâb gibi bir okuyucusu bulunduğu için Muhammed aleyhissalatü vesselamın. Tevrat'ı sağlığında 3 kere üst üste okutturamadı Musa aleyhisselam. Sen oku dinleyelim dediler. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son peygamber olmasının, kıyamete kadar ayakta kalmasının en önemli temel taşlarından bir tanesidir. Bunun için kardeşler, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini yıkmaya gerek yok. İslamiyet'te Ömer'in ve Ebu Bekir'in yeriyle oynayın, yıkılır İslamiyet, merak etmeyin. Çünkü milyarca Müslümanın büyük bölümü Medine görmeden Müslüman olmuştur, hala da görmemiştir. Ama Ebu Bekir ile Ömer'i dinlediği için Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiram imanımızla ilgilidir. Evet, imanın altı şartından biri Ebu Bekir değildir, Ömer değildir. Ama İmanın altı şartını paketleyip getiren odur. Bu nedenle kardeşler, bizim topraklarımızın işgal edilmesinden çok daha büyük tehlike zihinlerimizde iman olarak oturmuş nesnelerle oynanmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsiyetiyle, peygamberliğiyle, ailesiyle oynanması bizim Mekke'mizin işgal edilmesinden çok daha büyük tehlikedir. Neden biliyor musunuz? Dün büyük bir facia olarak Mekke'yi işgal etmiş birisi diye duysaydık biz bugün burada oturamazdık bile. Çoğumuz hastanelerde kalp krizi geçirmiş olurduk. Gözle görünür, fiziksel bir olay olduğu için çocuğu da etkiler, kadını da etkiler, ihtiyarı da etkiler, delikanlıyı da etkiler. Ama zihnimizle ilgili şeyler insanları etkilemiyor arkadaşlar. Birileri uyuşturduktan sonra istediği gibi organlarımızı kesiyor, bunu anlamıyoruz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir diş çekerken dişçinin verdiği acı diş çekmeden önce vurduğu iğnenin acısının 1000 katıdır belki de. Bakıyorsunuz çocuk o iğneyi vurduruncaya kadar dişçiyi doğduğuna pişman ediyor. Bir iğnecik, noktadan daha küçük bir şey dişine sokturmuyor. Ondan sonra dişçi boldozör gibi vurup kırıyor dişini mişini, hiç ses yok, seda yok. İşte Yemen'i Amerika işgal etmiş denseydi dün, bugün mitingler yapardık. Ama Amerika'dan gönderdiği bir sürü profesörü peygamberin hadisleriyle senelerdir oynuyor. Bir şey diyor muyuz? Morfin yaptıktan sonra dişini istediği gibi kırıyor. Şimdi kalbini de kesip parçalıyor, anlamıyorsun onu. Biz dış saldırıları sadece topraklarımıza yapılmış saldırı olarak görüyoruz. Hayır. Bunlar bizim canlanmamıza vesile oluyor. Ayakta durmamıza vesile oluyor. Çoğu zaman. Ama iç bünyemize, itikadımıza, imanımıza ait saldırıları hissedemiyoruz zaten. Şimdi bakınız. Adam çıkıyor. 1 milyar Müslümanın ortasında. Müslümanım diyor. Müslüman olduğunu söylüyor. Sonra da diyor ki, ashab-ı kiramla ilgili ciddi konuşmamız lazım diyor. Şöyle ele tutacak, göze görünecek 5-10 sahabi ya vardır ya yoktur diyor. Gerisi siyasi menfaatler için ümmeti alet etmişler kendilerine diyor. Peygamberin isminin etrafında şöhret olmaya çalışmışlar diyor. Bunu kime söylüyor? Müslümanlara söylüyor. Bu adam Müslümanlardan burs parası almış, zekat parası almış, gitmiş batıda İslamiyet öğrenmiş gelmiş. İngiltere'de İslamiyet öğrenmiş. Hollanda'da İslamiyet öğrenmiş. Papazlardan, hahamlardan. Geldiği gün ne diyor biliyor musunuz? Hocam, adamlar kızıl gavur ama vallahi ciddi çalışıyorlar. Kur'an'ı bizden iyi biliyorlar diyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Maşallah. Bizden iyi Kur'an biliyorlarmış. Elbette. O kininden dolayı Kur'an okuyor. Kininden dolayı hadis okuyor. Niye fıkıh okumuyorlar? Niye İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin fıkhını hiç okumuyorlar? Niye direkt Kur'an okuyorlar, direkt hadis okuyorlar? Adam ilim öğrenmek için okumuyor ki. Bir kafirden tıp öğrenilebilir, mühendislik öğrenilebilir. Tasavvuf öğrenilir mi kardeşim? Ya tasavvuf, üstün zühd üzere din yaşamaktır. İngiltere'de bir papazdan sen bunu öğreniyorsun. Aman ya Rabbim, ne ilim bu ya? Ama batıya gitmek ibadet olarak telakki edilirse oradan her şeyi alır gelirsin tabi. Şimdi bakınız kardeşler, Kur'an-ı Kerim bir olaydan söz ediyor. Bakın mantığımız iyi çalıştırılmadığı zaman altımız nasıl oyuluyor? Biz Irak'la uğraşırken adamlar imanımızı nasıl çökertiyorlar? Kur'an-ı Kerim Hudeybiye sulhünden söz ediyor. Hudeybiye sulhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 6. senesinde 7'ye basan döneminde Mekke'ye umre yapmak için gittiği bir olay vardır. Müşrikler Hudeybiye denen yere yaklaşık bir 10 kilometre Mekke'ye, oraya gelince giremezsin Mekke'ye dediler. Girersin giremezsin. Sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman İbni Affan'ı radıyallahu anh elçi olarak gönderdi Mekke'ye. Bırakın biz silahımız falan yok. Biz yani Mekke'ye umre yapmaya geldik. İbadet yapıp gideceğiz dediler. O arada işte 10 kilometre sabahleyin gider akşam döner diye düşünüldü. Osman İbni Affan'ı oyaladılar. Geri göndermediler. Geç kalınca Osman İbni Affan radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Osman'a bir suikast yaptılar. Elçiyi öldürdüler gibi bir şaya duydu. Bunun üzerine orada umre yapmak için gelen ashab-ı kiramla Osman'ın intikamını almak için yeminleşti. Bir ağacın altına oturdu kendisi. Tek tek ashab-ı kiramı çağırdı. Gelin dedi. Elçimiz Osman'a zarar verdi bunlar. Biz hepimiz ölüp gideceğiz, Osman'ın intikamını alacağız. Tamam mı diye tokalaştılar, biat yaptılar. Biat yaptılar. Bir ağacın altında oturuyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim, tabi umreye ibadete gittikleri için silah yok, bir şey yok. Doğru dürüst yanlarında savaşacak bir malzeme de yok. Ama savaşamayacakları, yani kazanamayacaklarını bildikleri bir savaşa yemin ettiler. Geri dönseler 450 kilometre yola geri gitmeleri lazım. Mekke daha yakın, 10 kilometre Mekke. Çok duygusal ve müthiş bir şeydi bu. Yani Mekke'ye gidecekler, 10 bin taneden fazla silahlı adamın ortasına girecekler. Silah yok, hiçbir şey yok. Ama Osman'ın intikamını alacaklar. Çünkü öyle her gün 20 tane 30 tane mümini Amerika öldürdü deyip haberlerde seyretmek şimdiki modadır. Öyle iman o değildir. Bir mümin için hepimiz feda oluruz. Medine anlaşmasında bu cümle var. Birimiz hepimiz içiniz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ya Resulallah dediler. Bir mümin için ashab-ı kiramın topu gider de hissetmezler bunu. Anlayış budur aslında. Bu anlaşma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramla yaptığı bu anlaşma Kur'an-ı Kerim'de var. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Allah o ağacın altında seninle gelip anlaşma yapanlardan razı oldu. Meğer mesele bunların imtihan edilmesi meselesiymiş, Osman meselesi değilmiş. Tuzağı kuran da Allah. Osman'ı göndermeyen de Allah. Bakalım bunlar bir kardeşleri için vefakar olacaklar mı? Yedullahi fevka edihim. Ey peygamber, senin eline gelip böyle ellerini koydular ya, o senin elin değil Allah'ın eliydi. Ya ayet arkadaşlar, ayet. Yedullahi fevka edihim. Seninle sözleşme yaparken, hani gelip böyle tuttukları el, Allah'ın eliydi. Müthiş bir vefa örneği gösterdiler. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Allah da onlardan memnun oldu ya. Kardeşim, bu cümle Musa aleyhisselam için bile söylenmedi. Nuh aleyhisselam için bile yok Kur'an'da böyle bir cümle. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nitekim. Şimdi, Bukhari'de, bakın bu olayı anladık değil mi? Allah, bu anlaşmayı yapanlardan razı olduğunu söylüyor. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerini gördü diyor Kur'an-ı Kerim. Tamam, kalplerinde pürüz yok. Temiz adamlar bunlar. Bunlar peygamberle ölümünü anlaştılar ki, tamam. Yani, tamam ya Resulallah deyip de, sonra vakit bulursak geliriz filan öyle değil. Allah gördü ki, peygambere dilleriyle söz verdiler bunlar. Ama Allah kalplerini gördü ki, doğru söylüyorlar, gidecekler hakikaten. Ölümüne gidecekler Osman'ı kurtarmaya. Şimdi, Ebu Sa'id radıyallahu anh diyor ki, 1400 kişiydik bu anlaşmayı yaptığımızda diyor. Hiçbir şey olmasa ashab-ı kiramla ilgili, ne anlıyoruz bundan? 1400 tanesinden memnunum dedi Allah. Kur'an'da bir yanlışlık olabilir mi? Hayır. Bukhari'deki hadise itiraz var mı? Hayır. Şimdi bir Müslüman kalkar 5-10 tanesi iyi adamdı, gerisi dal kavukçu siyasetçiydi der mi? Derse Allah'ın beğendiğini beğenmeyenin hali nedir arkadaşlar? Buna sessiz kalan Müslüman, ashab-ı kirama saygısızlık yapılan bir yerde sessiz kalan bir Müslüman, kıyamet günü kimin şefaatiyle ayağa kalkar? İnsanlar bir memleketli oluyorlar da, o memleketten birisi trafik kazası geçirince, ya hemşerisini yalnız bırakmadı derler korkusuyla, bıraktı bırakmadı korkusuyla, hastaneye yalandan gidiyor ziyaret ediyor onu. Ya bir yapacağımız iş var mı diyor, verce hiçbir şey yok aslında. Destek oldu görünüyorsun hemşerine. Bizim ashab-ı kiramdan başka hemşerimiz var mı? Kardeşler, ciddi ciddi insanlar, Ebu Bekir gaspçı değil mi diyor. Şimdi bakkal Ebu Bekir'den mi bahsediyorsun? Hangi Ebu Bekir'den bahsediyorsun sen? Ne gasp etmiş? Efendimiz ölünce Fatıma'nın mirasını vermemiş. Sana ne? Babası düşünsün, kıyamet günü babası alır, Ebu Bekir'den alacağını, sana ne vermemiş? Orada mıydın sen? Haciz görevlisi miydin sen? Terbiye ile ilgili bir kavram da kullanamıyorum arkadaşlar. Terbiye ile ilgili bile değil bu. Yani bırak imanımızı sallıyor. Edep diye bir şey var ya. Ashab-ı kiram imanımızla ilgilidir. Kardeşler, mesela bazı Müslüman olduğunu söyleyenler güya Ehl-i Beyti, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalığı bulunan ashab-ı kiramı seviyorlar, gerisini yok sayıyorlar. Güya Ehl-i Beyt'ten dolayı şimdi. Şimdi mesela Ehl-i Beyt'ten olursa sahabidir. Değilse Ehl-i Beyt'ten boşver gitsin, siyasetçi onlar. Bir dakika. Sen Kur'an'a iman ediyor musun? Ediyorum. Doğru mu? Doğru. Bak yanlışın olmasın, ediyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'i ilk defa toplayıp kitap haline getiren Zeyd radıyallahu anh'ın başkanlığındaki heyette Ehl-i Beyt'ten kimse yoktu. Sen bunların lafına inanılmaz diyorsun. İlk cümlenle Kur'an gitti elden. Hazreti Zeyd Kur'an'ı toplayan komisyonun başkanı. Ehl-i Beyt'ten değil. Arap değil. Bırak Ehl-i Beyt'ten olmayı. İnsan söylediği sözün nereye gittiğini düşünmez mi? Kardeşim, bir sahabeyi dışladın mı, uyduruktur muyduruktur dedin mi, ilk zarar gören Kur'an oluyor bundan. Mesela Muaviye radıyallahu anh'ı, şimdi modaya, yok sultandı, şöyleydi, böyleydi, bir yolla bir şey kulp buluyor. Hepsine bir kulp buluyorlar zaten. Muaviye neymiş? Saltanata geçmiş. Yahu şirke geçmiş der gibi diyorsun bunu. Sen yıllardır saltanat değil, cumhuriyet antına senelerce çocukluğundan beri ahit vermiş adamsın. Senelerden beri cumhuriyet antı içiyorsun. Sen süper Müslüman oluyorsun da peygamber terbiyesi görmüş Muaviye radıyallahu anh. Yok saltanata geçti, yok oraya geçti, buraya. Sana ne kardeşim ya? Hesabını Allah görecek onların. Sen kurtardın imanını da onlar mı kaldı? O halleriyle Allah onlardan razı oldu, sana ne? Eğer günah işlediyse, günah işlediyse, senin günahlarınla ölçtüğümüzde, sen çok günahkarsın dediğimizde, hemen şeyi getiriyoruz, şefaat edecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La bu şefaat, yanı dibindeki ashab-ı kiramı bırakıp önce sana mı gelecek? Hiç mi ashab-ı kiramın şefaatten hakkı yok? Günah işlemediler mi? Vallahi bizimkinden daha beter günahlar bile işlediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i satmaya kalktılar arkadaşlar. Bunu da yaptılar. Hatib bin Ebi Belta radıyallahu anh Efendimizin Mekke'ye gideceğini akrabalarına haber verdi müşriklere. Kalktı Hazreti Ömer, ya Resulallah bu münafığın kafasını vurayım dedi. Hazreti Ali Efendimiz elinde kılıçla bekledi. Kafasını vuracağız bunun diye. Dikkat edin. Sabah namazına gelmedi, oruç tutmadı, öyle değil. 10 bin kişilik fetih ordusunun istihbarat bilgilerini sızdırdı düşmanlara. Sızdırmaya kalktı, beceremedi, yakalandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Siz ne konuşuyorsunuz ya? Bedir'e katılmış bir adam ne yaparsa yapsın, size ne dedi? Ya Allah bunları biliyordu. Bu haliyle o hatalarına rağmen affetti onları. Biz bin bir melanet işliyoruz, Allah gafurur rahim diyorsun. Ashab-ı kirama gelince hiç gafurur rahim değil mi? Bu gafurur rahim ayetleri onlar içinindi üstelik. Onlar bu bataklık içerisinde bu hatayı yaparken o ayet indi onlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalnız bırakanları oldu. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ Sabah hata ettiler. Akşam Allah onları affettiğine dair ayet indirdi. Sen ben hata ettik hiç ayet inmedi ki bizim affolduğumuza dair. Ashab-ı kiram melek değildiler. İnsandılar. Cahiliye günlerinde de yanlış işler yaptılar. Müslüman olduktan, peygambere yaran olduktan sonra da yanlış işler yaptılar. Ama o yanlış işlerde batıp gitmediler. Öbür gün Allah'a döndüler, Allah da onları affetti. Dolayısıyla kardeşler, ashab-ı kiramın hatalarından dolayı, yanlışlıklarından dolayı herhangi birimizin onlarla ilgili imani anlayışımızı zedelemesi asla kabul edilemez. Biz ashab-ı kiramı bütün olarak imanımızla ilgili görüyoruz. Filanca sahabi filanca günaha işlemiş. Ben de Allah'ın affına muhtacım, o da Allah'ın affına muhtaç. İsim vererek sadece 10 kişiyi önümüzde görürüz. 10 kişi cennetle müjdelenmiş, o 10 tanesine kıl dokundurtmayız. Onları Peygamber Aleyhisselam Efendimiz cennetle garantili insanlar olarak tanıttı, öyle gitti ahirete, bitti. Onun dışında hepsini blok olarak Allah'ın dostları diye görürüz. Aksi takdirde dinimiz yarısını saltanata çevirmiş, öbür yarısını pazarlamış, öbür yarısını keyfine göre kullanmış insanlardan bize ulaşmış olur. Bindiğimiz dalı keseriz biz. Hatta üzerinde durduğumuz ağacı kökten kesmiş oluruz. Muaviye, birisi soru soruyor, hocam Sultan Muaviye hakkında ne diyorsun diyor. La Sultan Fatih var, Muaviye nereden çıktı dedim. Saltanatçı o diyor. Dedim bak efendi, o Sultan Muaviye var ya, Sultan Muaviye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en uzun ayetlerden biri indi, bana Muaviye'yi bulun dedi. Çünkü en iyi katibi Resulullah'ın Muaviye'ydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gittiler, o da sofraya yeni oturmuş, yemek yiyorum hemen gelirim dedi. Yemeği uzadı, tekrar haber gönderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar yemeği bitmedi dediler. Üçüncü haberi gönderdiğinde yine yemek yiyor. Doymaz herif, doymaz olsun demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onun gelmesini beklemiş o ayeti yazmak için. Sen Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam en güvendiği özel katibi hakkında söylediğin söz, okuduğun Kur'an'da tereddütlü ayet anlamına geliyor. Hani bu Kur'an'ın bir harfi de tartışılmaz kitaptı? Kardeşler, insan altyapısına güvenmediği bir evde oturamaz. Evin boyası bizi çok önemli ilgilendirmiyor ki. Temelleri ne? Ashab-ı kiram bizim temellerimiz. Kardeşler, kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yüzleşecek olan ashabına dokunmasın. Bakınız, değil 1400 sene sonra yabancı sistemlerde doğmuş büyümüş insanlar olarak halife bile görmemişsin kardeşim, adam oldun konuşuyorsun, hiç halife gördün mü ya? Halifen var mı senin? Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Halifesiz ölen cahiliye ölümü üzere ölür diyor. Halifen yok, bir şeyin yok senin. Gelmiş ashab-ı kiramı konuşuyorsun. Tabi sen Hazret Cuma kılıyor ya, en büyük kulu Allah'ın, Cuma'ya bile gidiyor. İnsan bir kere edebini bozdu mu kardeşler, ne dediğini duymuyor ki sonra. Şimdi bakınız, değil bizim asırlar sonra gelip ashab-ı kiramın yanlışlarını konuşmamız, hatalarını konuşmamız. Bırak bunu bir kenara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eski sahabisiyle yeni sahabisi arasında bile bu oranlamayı kabul etmemiş. Abdurrahman İbni Avf ilk onda, biliyorsunuz. İman ederken de ilk onda. Cennetle müjdelenenler arasında da ilk onda. Çünkü ilk zamanın insanı. Halid İbni Velid radıyallahu anh'la tartışmışlar. Dedik ya, melek değillerdi. Tartışmışlar. Bayağı da tartışmışlar. Halid İbni Velid delikanlı, genç bir adam. Abdurrahman İbni Avf yaşlı. Üzmüş Abdurrahman'ı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme intikal edince mesela, adalet neyi gerektirir? Çağırıp ikisini de dinlemeyi gerektirir. Abdurrahman yaşlı diye haklı olması gerekmiyor ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisini dinlememiş. Ayağa kalkmış buyurmuş ki, Allah, Allah, Allah fi ashabi. Ashabımı bana bırakın, sizi Allah'a havale ederim demiş. Sizi Allah'a havale ederim. Ben beddua ederim size diyor. Siz karılarınızın yanındayken onlar benim yanımdaydı diyor. Bu ne demek anlıyor musunuz arkadaşlar? Siz karılarınızın yanındayken onlar benim yanımdaydı. Sizden biriniz, bir dakika, sizden biriniz bize demiyor. Kime diyor? Peygamberliğinin 20. senesinde Müslüman olan, sahabi olan, dolayısıyla yine ashab-ı kiramdan olduğu için bizim hiç hayal etmeyeceğimiz noktalarda olan birine bakın ne diyor. Sen Uhud dağı kadar ağırlıkta bir altın versen Allah için infak ederek, onun verdiği bir avuç buğday sadakasına ulaşamazsın. Çünkü sen rahat zamanda bunu verdin. O ise hiçbir şeyin olmadığı zamanda al ya Resulallah dedi. Sen oğlunu medreseye gönderemedin. Kızını gönderemedin. Sen diplomaya tapındın. O dul bir kadın, hiçbir şeyi olmadığı halde çocuğunu paket yaptı, bu senin olsun ya Resulallah. Kocamdan başka bir şey kalmadı bana dedi. Medreseye değil, Resulullah'a paket yapıp hediye olarak gönderdi çocuğunu o. 10 çocuğu da yoktu. Dul bir kadın, tek çocuğu vardı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, genç sahabilerin ihtiyar sahabilere hakaretine bile tahammül edemedi. Beddua ederim size dedi. Kazara öyle bir şey ağzından çıksaydı, bu lanet kıyamete kadar hepimize yeterdi. Halid İbni Velid gibi bir mücahit, sana beddua ederim tehdidiyle karşılaşırsa, asırlar sonra gelmiş, halife bile görmemiş bir Müslüman olduğun halde, ashab-ı kirama dil uzatırsan, na'udhu billah, ne edersin kıyamet günü sen? Nasıl karşılaşırız o peygamberle aleyhissalatü vesselam? Bindiğimiz dalı kesemeyiz arkadaşlar. Ashab-ı kiram, imanın şartlarından değil, ama imanın şartlarını bize öğretenlerdir. Onlar sayesinde İslamiyet öğrendik. Onlar sayesinde Fatiha'yı biliyoruz. Nasıl olur bir avizenin kendisi değerli olur, onu tavana asan ilk zincir, ilk halkayı yok sayarsın sen. İlk halkayı çürüttün mü avize yere inecek. Hiçbir tanemiz, babası Zübbe'nin tekiydi, hacca gitmeden önce serseriydi, hep meyhanelerde dolaşırdı, dedirtmiyor. Ağrımıza giriyor babamızın böyle konuşulması. Hatta mübarek, şimdi insanlar, aslımız bizim aslında Karaman'dan, aslımız Akşemseddin'e dayanıyor. Herkes aslını mübarek bir evliyaya dayandırıyor. O Orta Asya'dan gelmeden aslın asların neydi? Ne biz içip duruyordunuz işte. Yok, herkes mübarek Akşemseddin Hazretleri'nin, Mevlana'nın, böyle hep büyük bir zatın torunlarından biri. Herkes Habil'in soyundan gelme. Herkes Nuh Aleyhisselam'ın iman eden çocuğundan. Kimse dedelerinden birisinin cahiliye mantığında olduğunu kabul etmiyor. Neredeyse Efendimiz'den önce de iman ehlindendi onun dedeleri. Ashab-ı kirama gelince aç tengit bombardımanını yağdır gitsin. Senin soyunla ilgili geçmişteki arızalardan rahatsız oluyorsun. Ashab-ı kiramı niye böyle kabul ediyorsun? Niye konu? Yani biz konuşmuyoruz. Konuşulana nasıl tahammül ederiz? Onu dertleniyorum ben kardeşler. Bunun konuşulmasına da tahammül edemeyiz. Yalnız burada önemli bir kural var. Biz ashab-ı kiramı asla masum kabul etmiyoruz arkadaşlar. Masum ne demek? Günahsız. Melek. Böyle değil. Masum bir kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışında ashab-ı kiram zinaya bulaştılar. Namazı kaçırdıkları oldu. Her hataya bulaştılar denebilir. Nereden biliyorum? Ayet indi onlarla ilgili. Niye böyle yaptınız? Diye ayet indiğine göre yaptılar demek ki. Bir sürü hadis-i şerifler kendileri de itiraf ediyorlar. Böyle yaptık diyorlar. Cahillik yaptığımız oldu. Yani Müslüman olduktan sonra da. Buna rağmen Allah tövbelerini ciddi bulup onları affetti. Bize ne? Biz diyebilir miyiz niye onları affettin diye? O zaman beni de affetme demek gibi olur bu. Kendimize gelince bir Kadir gecesi kazara camiye törene gitsek cennette sayıyoruz kendimizi. Hacı Efendi gitti 10 saniye durdu veya durmadı Efendimizin kabrinin başında. Yani bir hacı hac zamanında 10 saniye zor durur orada. İtiyorlar seni zaten böyle selamun aleyküm ya Resulallah diyemeden selamın soluğunu arkada buluyorsun. Gelince Hacı Efendi elini böyle uzatıyor. Ravza'ya tuttu ya. Ondan sonra size de nasip olsun. Berhudar ol oğlum maşallah. O garanti cennetten mesajlar gönderiyor. Kardeşim şu sahabeler dediğin adamlar o eli öptüler. Demirlere değil, elin üstüne tuttular. Tükürdüğünü yaladılar. Ne yapıyorsun sen ya? Sen mezarının bulunduğu yerin 5 metre ötesinde bakır demir parmaklıklar var, onlara tuttuğun için el öptürüyorsun. Mağarada onunla kucak kucağa 3 gün kalanı nasıl tenkit ettin sen? Allah'tan utanmıyor musun? Mağarada kimin dizinde uyudu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne yapıyorsun sen ya? Ashab-ı kiram konuşulduğu yerde sadece hürmet ve saygı gösteririz. İki, birinci mesele bu, masum değillerdi. Kabul. İki, ashab-ı kiramda aralarında çok farklı arkadaşlar. 10 tabaka kabul ediliyor ashab-ı kiram. Yani 10 tabaka demek, puanlama yapıldığında Ebu Bekir'e denk yok. İlk ona denk yok. Ondan sonra Mekke'de iman eden ilk 40 kişi 3. tabaka. Ondan sonra Mekke'nin fethine kadar iman edenler, ondan sonra filanca, hepsinin bir farkı var. 10'dir. Yani ashab-ı kiram arasında farklılıklar var. Bizi hiçbiri ilgilendirmiyor. Kütük memuru değiliz ki biz. Biz hepsini toptan kabul ederiz. Günahkar olan olmayan o Allah'ın bileceği iş, aralarındaki iş. Bir defa onlar kendi aralarında birbirleriyle savaştıkları oldu ama hak hukuklarına zayiat vermediler. Mesela Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ve arda, Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'la bir seneye yakın savaştı. Sıffin savaşı denen bir savaş oldu. Yaklaşık bir sene sürdü. Savaşın ara verildiği dönemlerinden birinde Hazreti Muaviye tarafından ölmüş olan 5-10 kişinin cenazesi kılınması için bir süre verildi. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın yanındakiler Ali Efendimiz'e dediler ki bunun için de müsaade etmek yanlış. Bunlar bizimle uğraşıp duruyorlar. Yani kıldırtmayalım cenazelerini bunların. Bakın arkadaşlar, ashab-ı kiram farkı burada. Ne buyurdu? Onlar bizimle savaşan kardeşlerimizdir. Hakkımızı yerine getirir, biz de kılarız o namazı buyurdu. Mübarekler savaşırken bile fark göstermişler ortada. Bir önemli mesele, ashab-ı kiram savaştılar. Saltanat kavgası asla değildi bu. Onların Bedir'deki savaştıkları mantık Sıffin'de karşı karşıya getirdi onları. Bedir'de de babalarıyla karşılaşmışlardı zaten. Dayılarıyla karşılaşmışlardı. Bedir'e çıkarken nasıl Allah'ın kelamı en yüce olsun diye kılıç kullanmışlardı, Sıffin'de savaşırken de Allah'ın kelamı böyle yüceltilir diye sürtüşerek savaştılar. Saltanat savaşı değildi bu. Eğer saltanat savaşı olsaydı Ali ile Muaviye'nin arasındaki radıyallahu anhüme o savaş, Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anhüm cemiyan gelip Hazreti Muaviye'ye sen haklısın, al bu yönetimi devret, ne yaparsan yap bu memleketi demezdi. Durum yatışınca, hak ortaya çıkınca Hazreti Ali'nin oğlu getirdi teslim etti anahtarları. Böylece Resulullah'ın torunundan Muaviye radıyallahu anh devraldı siyaseti. Bu meseleleri şüphesiz objektif, yani ashab-ı kirama bakar gözle değil de ırkçı mantıkla bakarsan, A harfiyle olanları severim, B harfiyle olanları sevmem diye köhne bakarsan taraf tutmak zorunda kalırsın. Mümin, müminlerle ilgili ölçüsü Rabbena ufir lene ve li ihvanine'llezine sebekuna bil imanidir. Bizden önce herkesi affet, bizi onların kinine bulaştırma ya Rabbi demektir. Kur'an öğütü bu arkadaşlar. Sana ne bana ne kavgasından, Allah görsün hesaplarını eğer hataları varsa diye düşünürüz. Her halükarda ashab-ı kiramın arasında mesafe farkı var. İlk iman edenle fetihlerden sonra iman eden aynı değil, bunu Kur'an'dan da öğreniyoruz. Ama sonra Allah Teala buyuruyor ki fetihten önce iman edenlerle fetihten sonra iman edenleriniz aynı değil buyuruyor. Sonra ne diyor? Ve kullen vaadallahul husna. Tamam, fetihten önce iman edenle fetihten sonra iman eden aynı değil. Ama hepinize cennet sözüm olsun Allah buyuruyor. Değil mi sahabisin sen? Ha, cennette elbette. Elbette Havz-ı Kevser'in yanı başında olanla biraz bahçenin kenarında olan farkı olacak, o kadar. O da Allah'ın lütfu ve ihsanı. Ancak kardeşler, çok önemli bir nokta var. Ashab-ı kiramı blok olarak baktığımızda en düşük sahabi Hamza'yı öldüren sahabidir. Hikmet-i ilahi o zavallıya da öyle nasip oldu. Hamza gibi bir arslanı öldürdü, şehit etti. Sonra da Müslüman oldu. Müslüman olunca da en büyük Allah'ın düşmanını öldürdü. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Müslüman olunca imanını kabul etti. Dedi ki, bana görünmesen olur mu dedi. Amcamı hatırlamak istemiyorum dedi. O zavallı da 2 sene kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra yaşadı. Bir daha Efendimizin yüzüne görünemedi. Kendisi tarif ediyor. Hep böyle diyor, selam verirken döner bu tarafa diye selam da görecek şekilde safa girerdim diyor. Çünkü direkt önüne çıkamadı Efendimizin. Kovma yasaklama anlamında değil ama Efendimiz amcasını hatırlamak istemedi onu gördükçe. Şimdi kardeşler, en düşük sahabi o puan olarak. Ama ona bile Allah ne vaat etti? Ve kullen vaadallahul husna. Cennet ona da sözü Allah. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh diyor ki, hani Allah dostlarından birisi, yeryüzünde veli, evliya olarak bilinenlerin en büyüğü filanca veli, kimse artık. Ashab-ı kiramın en düşüğü olan Vahşi radıyallahu anh'ın atının tırnağının altında toz bile değildir Allah katında diyor. Niye? Niye ama? Bu zat veli evliyadan. Kim dedi? Kim dedi? Cebrail mi? Mikail mi? İsrafil mi? Nerede duydun bunu veli olduğunu? Kim dedi? Müritleri. Müritlerin sertifikasını, müritleri Allah Teala iyi kulları tayin edin diye mi göndermiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Nice alim, kıyamet günü cehennemde yanacak, kavrulacak. Müminler cehennemi ziyarete gidecekler. Oh demek için kafirlere. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bakacaklar ki camide vaaz eden hoca orada. Hadis okuyorum arkadaşlar. Sen bize namazı öğreten adam değil misin? Öğrettin, biz cennete girdik. Ne arıyorsun burada? Diyecekler diyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından, Kur'an'ın mübarek ayetlerinden cennetlik oldukları bilinenle talebelerinin, müritlerinin evliyadır dediği aynı değil. O vahşinin atının ayağının altında toz bile değil. Neden? Biri Allah'ın garantisinde, öbürü de müritlerinin garantisinde. Hele çok burs verdiği talebesi varsa o zaten onu evliya üstüne de çıkarır. İlla öyle değildir de değil şüphesiz. Yani evliyadır. öyle umarız, öyle isteriz Allah'tan, garantimiz yok. Son nefes garantisi var mı kimsenin? Ahmet'in, Mehmet'in yok da hocaların var mı? Talebe yetiştiren hocaların, şeyhin garanti mi cennete gireceği? Ama Ebu Bekir'in garanti. Diler miyiz Ebu Bekir gibi hocam, şeyhim de girsin? Elbette böyle isteriz. Edebimizi koruruz. Allah'a hak öğretmeyiz ama. Benim şeyhim cennette demeyiz. Ya ne öğretiyor Allah bize? Hocamı da cennete koy ya Rabbi, şeyhimi de cennete koy diye dua edin diyor. Terbiye budur. Şimdi kardeşler, edep o kadar zorlandı ki, yani mesela bir mürit, bir talebe, hocasına, şeyhine desek Allah size de cenneti nasip etsin, öbürleri yolar saçın herhalde. Deli misin lan? Bu girmeyecek de kim girecek? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hayır, doğru o değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet, Kur'an ona indi, Cebrail kapısında bekledi, Miraç gördü, İsra gördü, gördü. Ömer bin Hattab, umreye gidiyorum ya Resulallah, bir emrin var mı dedi. Döndü dedi ki, la tenseni min duaike ya uhey. Canım kardeşim, beni de duadan unutma orada dedi. Şimdi ise mürit hacca giderken diyor ki, Efendi Hazretleri biz işte gidiyoruz. Hocam biz hacca gidiyoruz. Bizi duadan unutmayın. Adam hacca gidiyor, buradakinden dua istiyor. Güya tevazu gösterecek. Öyle değil. Öyle değil. Şeyhin senin olsa Resulullah kadar olurdu hani diyelim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de en az Ömer kadarsın. Umre'ye hacca gidiyorsun. Ne olacağı belli. Şeyh efendi, yavrum umreye gidiyorsun, bize de dua et oradan deyince, tevazu için söyledi. Ne yapacak benim duamı burada? Yanlış, batıl şeyler bunlar. Bunlar batıl şeyler. Şeytanın sürdüğü kaymak bu, kaysın gitsin diye. Ölçümüzü tekrar ediyoruz. Ne kadar büyük şeyh efendi olursa olsun, ne derin fıkıh alimi olursa olsun, velev İmam-ı Azam olsun, velev Abdülkadir olsun, velev İmam Malik olsun, değil mi Resulullah'ı görmedi gözüyle, onun garantisi yok. Yalnız ashab-ı kiram o gözleriyle o nuru gördüler ya, onların eşi benzeri yok. Bitti. Lakin kardeşler, tekrar vurguluyorum, biz ashab-ı kirama tapınmıyoruz. Onları masum görmüyoruz. Günahsız görmüyoruz. O halleriyle kabul ediyoruz onları. O halleriyle kıyma. Zaten güzellikleri buradan geliyor. Bir defa en derin bataklıklardaydılar. Rezil rüsvay hayat yaşıyorlardı. Uzatılan elden tuttular. Bir. İki. Çok kötü işlere bulaştılar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hanımına, annemize dil uzattılar. Uzatanlara bulaştılar. Medyaya uydular. Sonra Allah onları uyarınca öyle bir nedamet duydular. Öyle bir gözyaşı akıttılar ki onların damlalarıyla cehennem söndü kardeşim. Affettim sizi dedi Allah ya. Bir insana Allah affettim diye ayet indirir de ondan sonra gelenler onun günahından söz edebilir mi bir daha? Ka'b bin Malik radıyallahu anh, Tebuk'ta Efendimiz'i yalnız bıraktı. Gitmedi. En gitmesi gereken adam da oydu belki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu affetmedi. Git dedi. Uzak dur bizden. 50 gün ashab-ı kiram onunla konuşmadılar, Resulullah konuşmuyordu. Dünyası daraldı. Tövbesi ciddi oldu. Efendimiz'e geldi. Hiçbir şekilde yüzüne bakmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda bile onun tarafına dönmedi. Protesto etti onu Müslümanlar. Cihatta yalnız bıraktığı için Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam. Lakin bir gece gökleri deldi. O gece ağlayışı, pişmanlığı arşa kadar ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazına geldiğinde mihrabına girmeden bir sayfa ayet buldu onunla ilgili Kur'an'da. Allah öyle cihattan geri gelmiş bir adamı bile tövbesini kabul ettiğini, affettiğini müjdeledi. Hemen ona haber ulaşıldı. Gitti, geldi. Doğru mu ya Resulallah dedi, Allah'ım beni affet diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Kâb, anandan doğduğundan beri böyle mutlu günün olmadı senin dedi, kalktı kucakladı onu. Dün bununla konuşmayın demişti. Hatta ve hatta hanımına haber gönderdi, bunun yanında durma dedi. Böyle bir cihat kaçkınının karısı olunmaz dedi. Ama Allah affettim deyince her şey bitti. Şimdi kalkar bir Müslüman, peygamberin bile tebrik ettiği bir olayı konuşamaz. Bunu yorumlayamazsın sen. Cennet Allah'ın, cehennem Allah'ın, dilediğini koyar, dilediğini çıkarır. Ashab-ı kiramı seviyoruz kardeşler. Bu sevgimiz dindir bizim için. Onlar kara kaşından dolayı değil, Bilal'in derisine hayran değiliz. Ama o yanık sesine de hayran değiliz. Neye hayranız? Sadakatine hayranız. Kölelikten minarelere nasıl çıktığına hayranız. Ashab-ı kiramı sevdiklerinin hatırına seviyoruz. Onlar Resulullah'ı sevdikler için biz de onları seviyoruz. Allah sevdiği için seviyoruz. Her halükarda bu ümmet kardeşler bin bir melanete bulaştı ama ashab-ı kiramı hiç tenkit etmediler. Ashab-ı kirama dil uzatmak yeni adet oldu. Eskiden fırkalar vardı. Ashab-ı kirama dil uzatan. Hazreti Ali'yi öldürmeye kalkanlar da harici diye bir fırkaydı mesela. Evet, yani vardı fakat ehli sünnetin adeti değildi bu. Ehli sünnet ashab-ı kirama sadakattır arkadaşlar. Bu sadakat hacca gittiğinde kabirlerini ziyaret etmek değildir. Davalarına, isimlerine ve konumlarına sadakattir. Allah onlardan razı olsun. Bizi de onlarla beraber bulunan kullarından kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.